Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve nestehdi ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahduhu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اَمَّا بَعْدُ فَاِبَادَ اللّٰهِ اِنَّ اَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. ...56. bab... ...Kitab-ı Tevhid... ...Kastallani ve Ayni'nin neyle? Terkimiyle, değil mi? İbn Hacer'e göre kaç? 55. Kaç? 55. Evet, bir geriden gidiyor. Bab-ı Kavlillahi Teala... ...Bel huve Kur'anun Mecid... ...Fî levhim mahfûz... ...Ve turi ve kitabin mestur... ...Daha sonra bab ney? Uzunca... ...gerek Katade İbni Diame Es-Sedûsî'nin... ...gerekse... İbn Abbas'ın neyini içeriyor? Sözlerini içeriyor. Evet. Almıştık, sonlara gelmiştik. Şöyle bir babı Gökhan bir okuyalım. Hadise sonra geçeceğiz. Babı bir okuyalım önce. Kâle İmâmu Bukhari rahmetullah Bâb-ı Kavlillahi Teâlâ Bel huve Kur'anun mecidun fî levhin mahfûzin ve tûri ve kitabin mestûri. Kâle Katâdetu mektûbun mestûruna yakuttûna fî ümmü kitâbi cümletin kitabı ve aslihi ma yelfuzu min gavri ma yetekellemu min şeyhin illa kutub aleyhi ve gal ibn Abbasin yuktabul hayru ve şerru yuharrakuna yuziluna ve leyse ahadun yuzilu lafse kitabı min kutubillahi azze ve celle ve lakinnehu yuharrifunahu yeteevvelunahu ala gayri tevilihi firasetuhu tilavetuhu va'iyyetun hafizatun ve ta'iyyaha تحفظها فأوهي إلي هذا القرآن لأنذركم به يعني أهل مكة ومن بلغ هذا القرآن وهو له نذير. Evet. Ali sen de oku. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ مكتوب بكتاب مستور قال قتادة mektubu yesturuna yehuttuna fi ummu kitabi cümletil kitabi ve aslihi ma yelfuzu min kavli ma yetekellemu min şeyin illa kutube aleyh ve kâle ibn-i Abbasin yuktabul hayru ve şerru yuharrifune yuzilune ve neyse ahadun yuzilu lafze kitabi min kutubillahi azza ve celle ve lakinnehu يحرفونه يتأولونه على غير تأويله دراسته تلاوته واعية حافظة وتعيها تحفظها فأوهي إلي هذا القرآن لأنذركم به يعني أهل مكة ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير. Evet. Bayram tercümesini oku. Yüce Allah'ın daha doğrusu o kitap çok şerefli bir Kur'an'dır ki mahfuz bir levhadadır. Buruc 21-22. Andolsun Tur'a neşredilmiş kağıtlar içinde yazılı kitaba. Tur 1-3 kabilleri babı. Katade şöyle dedi. Mesturin satır satır yazılmış. Yani melekler onu satır satır dizerler, yazarlar demektir. Fi ümmil kitap. Şüphesiz o nezdimizdeki ana kitaptadır, sabittir. Zuhruf 4. Kitabın cümlesi içinde, yani aslı içinde sabittir demektir. Hatırla ki insanın hem sağında hem solunda oturan, onun amellerini tespit etmekte olan iki de melek vardır. O bir söz etmeye dursun. Mutlak yanında hazır bir gözcü vardır. Kaf 17-18. Yani o herhangi bir şey konuşursa muhakkak o konuştuğu kelime üzerine yazılır. İbn Abbas radıyallahu anh'a da şöyle demiştir. O bir söz atmaya dursun. Kavli hakkında hayır ve şer onun üzerine yazılır manasındadır. Yuharrifune, onu tahrif ederler. Nisa 45, Maide 14-41. İzale ederler demektir. Halbuki aziz ve celil Allah'ın kitaplarından bir kitabın lafzını giderebilecek hiçbir kimse yoktur. Fakat onlar kitabı tahrif ederler. Yani onun tevilinden başka olan tevil ile tevil ederler demektir. Ve in kunna an dirasetihim legafilin. Bizden evvel kitap yalnız iki taifeye indirildi. Biz ise onların okuduklarından kesin olarak gafillerdik dememeniz için. En'am 156. Buradaki dirasetihim onların okumaları manasındadır. Onu sizin için bir öğüt ve ibret yapalım. Onu belleyen kulaklar da bellesin diye El-Hakka 12 ayetindeki vâiye hafize yani ezberleyici, onu belleyip muhafaza edici kulaklar manasındadır. Şu Kur'an bana sizi de sizden sonra erişenleri de inzar etmekliğim için vahyolundu. En'am 19. Yani bu Kur'an bana hem siz Mekke ehlini hem de sizden sonra Kur'an kendilerine ulaşacak herkesi inzar etmekliğim için vahyolundu. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar gelecek herkes için bir nezir olmuştur. Evet. Kavluhu dirasetuhum tilavetuhum. Evet. Tabii böyle kesik kesik alınca ne yapmıyor? Kendini tam ne yapmıyor? Ortaya koymuyor. Bu İbn Abbas'ın neyi? Sözü. İbn Abbas'ın neyi? İbn Abbas Kur'an'ın neyi? Mütercimi değil mi? Hebri. Kur'an'ın mütercimi. Hal böyle olunca tabii Kur'an'daki neleri? Gerek ayetleri bütün olarak, gerekse ayet içindeki kelimeleri tek başına ne yapıyor? Bize tefsir ediyor. Açıklıyor. Burada da onu görüyoruz. Tabii İmam Buhari üst seviyeyi temsil ettiği için böyle kelimeyi seçiyor. Ne yapıyor? Ayetin içinden alıyor. Mesela burada iki tane kelime var. Yani bir tanesi dirase kelimesi. Diğeri vaiye. Ta'iyeha demiş. O da başka bir ayetten. Ne yapıyor? Bunu seçiyor. Ortaya koyuyor bab başlığı olarak. Ondan sonra ya durup dururken bu kelimeyi burada niye zikretti diyorsunuz. Ama tabii sizin elinizdeki tercümede ne yapmış mütercim? Şerhlerden istifade ederek aynı zamanda ne yapmış? Ayeti de koymuş oraya. Halbuki bab başlığında ayet yok. Bab başlığında kelime var. Yani ne demiş mesela? Yani demiş ki dirasetuhum tilavetuhum. Bismillah. Nereden çıktı şimdi bu? Dirasetuhum tilavetuhum. Arapçasında bu var. En'am suresine bir işaret yok. Sonra vaiyetun hafizatun demiş. Ve ta'iyyaha tahfazuha demiş. Bu da nerede? Hakka suresinde değil mi? Oradan almış. Yani demek istediğim kelimeyi almış ayetin içinden bab başlığına koymuş. Şimdi böyle olunca haliyle şerhe dönmeden ne yapmak? Bunu tefakkuh etmek, tam manasıyla anlamak mümkün değil. Şimdi bu İbn Abbas'ın sözü, ayette dirase kelimesi geçiyor. Ayette dirase kelimesi geçiyor. O dirase kelimesi ne demek? Şimdi derese yedrusu. Okumak, ilim tahsil etmek. İşte müderris okutan. Müderris ders okutan. Ders aynı kökten geliyor. Müderris ne yapan? Ders okutan değil mi? İşte medrese. Medrese. Ders okutulan yer. İşte mektep de diyoruz aynı zamanda değil mi? Medrese. Ene darisun fil camia. Ben üniversitede okuyorum. Ene darisun fil iptidaiye. Ben ilkokulda okuyorum. Ene darisun fil mutavasıta. Ortaokulda okuyorum. Darisun fil saneviye. Lisede okuyorum. Darisun fi akademi. Akademide okuyorum. Ne dersen de işte. Yani o derese ne? Okumak. Türkçe'ye bakın okumak olarak tercüme ediyoruz. Halbuki derese ilim tahsil etmek demek. Doğrudan okumak demek değil. Ama ilim tahsilinin en büyük özelliklerinden bir tanesi okumak. Bir de ne? Yazmak. Okumak, bir de ne? Yazmak. Biz şunu biliyoruz. Her yazan okur. Her yazan okur. Öyle mi? Öyle. He. Ama her okuyan yazmaz. Yani anneleriniz, işte babalarımız Kur'an'ı okuyor ama yazabiliyorlar mı? Ama yazsaydı okurdu. Yani demek ki yazmak bir ileri ne? Mertebe. Yazmak bir ileri mertebe. Bu çok önemli. He. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam ümmiydi, okumuyordu. Bazıları daha sonra okumayı öğrenmiştir diyor. Yani o ayetler indiğinde okumuyordu ama o Hudeybiye'de ne yapmıştır? Bizzat kendisi ne yapmıştır? Kendi ismini yazmıştır. Daha sonra öğrenmiştir diyenler de var. O çok önemli değil. O bizi bağlamıyor. He. Ama netice itibarıyla okumak çok güzel bir vasıf. İşte derese kelimesini biz ne yapıyoruz? He. Okumak olarak tercüme ediyoruz. Niye? Çünkü okumak deresenin neyi? Başı. Peşinden yazmak geliyor. He. Şimdi İmam Buhari diyor ki burada, işte diyor En'am suresi 156 nolu ayet var ya, İmam Buhari diyor, bakın diyor onu nasıl tefsir ediyor. Ne diyor Allah Azze ve Celle? En tekulu demiyesiniz diye. İnnemâ unzilel kitabu alâ taifeteyni min kablina. Bu kitap bizden önceki iki taifeye, iki gruba indirildi. Yani Yahudiler ve Hristiyanlar. Böyle demiyesiniz diye. Sonra ve in kunna an dirasetihim legafilun. He. Biz onları okumaktan da gafildik. Onları okumaktan da neydik? Gafildik demiyesiniz diye. Yani şimdi burada dirase kelimesi. Biz onları dirase etmekten de neydik? Gafildik. Yani şimdi diyor ki İbn Abbas radıyallahu anhuma, burada diraseden kasıt ne? Okumak, tilavet. Onun için ne demiş? Dirasetuhum tilavetuhum. Okumak. Doğrudan okumak. Tabii bunu burada muallak zikretmiş değil mi? Yani İmam Buhari nasıl olur da doğrudan İbn Abbas'tan bir şey rivayet eder? Mümkün mü? He. Hafız İbn Hacer diyor ki Vasalahu İbn Ebi Hatim, ki İbn Ebi Hatim bunu müsned yoldan vasletti. Min tarik Ali İbn Ebi Talha an İbn Abbas. Nereden? Ali İbn Ebi Talha yolundan İbn Abbas'tan. E peki bu vasletmek 3 şekildeydi. Bu kaçıncı şekle girdi? 3. şekle girdi. 1. Buhari'ye kendi sayı içinde vaslederdi, değil mi? 2. Ya kendine ait başka bir kitapta vaslederdi. 3. Şimdi bak burada bunları görüyoruz. Okudukça şimdi bak bu kaideyi baştan zikretseydik ya da bir yerde okusaydınız unuturdunuz. Ama şimdi örnekler geldikçe bu kaideyi artık ölene kadar unutmanız ne değil? Mümkün değil. Çünkü örnek bir şeyi tabiri caizse ölümsüzleştirir. Yani o örnek çıktı mı karşınıza siz onu bir daha ne yapmazsınız? Unutmazsınız. Ama böyle bir kural olarak onu alsaydınız, işte Buhari'nin muallakatı şöyledir deseniz, okusanız bir yerde, sınava girseniz, sınavdan bir 3 yıl sonra, bir 5 yıl sonra bir bakmışsınız, bazen 10 gün sonra o bilgi ne yapmış? Gitmiş. Ama bunu böyle uyguladıkça, gördükçe, bak demek ki bu 3. sınıfa giriyor. Niye? Çünkü İbn Ebi Hatim'in tefsiri var. O İmam Buhari'ye ait bir ne değil? Kitap değil. Demek ki başka alimler vasletmişler. O da bir tanesi kim işte burada? İbn Ebi Hatim. Ve fil lisan, Lisan-ı Arap'ta İbn Manzur diyor ki Derestül kitap, kitabı dirase ettim. Edrusuhu, dirase ediyorum. Dersen ders. Ey velleltuhu bi kesratil kıraa. Çokça okuyarak kitabın boynunu eğdim. Kitabı zelil ettim. Hatta haffe hıfzuhu aleyye. Öyle ki çok okudum. Ezberlemek bana kolay geldi. Demek ki dirase okumanın bir merhale ötesi, yani çok okumak. Okumak. Öyle ya, çok Kur'an okuyan adam ezberler. Okumak. Ne yaptın? Zelil kıldın kitabı. Yani ne demek zelil? Yani sana boyun eğdi. Usta oldun. Ezberlemekte ne yaptı? Kolay oldu. Ezberlemek niyetiyle okumadın aslında. çok okudun, çok okudukça ezberledin. Heh, demek ki o demek. Vel maksud, peki kastedilen ne? Enne dirase hiyet telave. Dirase nedir burada? Tilavet, okumanın kendisi. Ve hiye fi'lut tali. Bu kimin fiili? Okuyanın fiili. Şimdi ayete dönerseniz göreceksiniz orada. Onları okumaktan gafildik demeyesiniz diye. Okumaktan. Okuyan kim? Onlar. Ya bak nereden neyi çıkarıyor görüyor musun? Onları okumaktan gafildik demeyesiniz diye demek yerine onları okutulmaktan gafildik demeyesiniz diye de diyebilirdi. Ama kime isnat etti fiili? Bizzat okuyanın kendisine, yani o dönemdeki işte Müslümanlara. Sonra bize. Demek ki bu. Kavluhu vaiyetun hafizatun. Ne demek? Vaiye. Ne demek vaiye? Vaa, uyanık olmak demek. Uyanık. Yani ne demek uyanık olmak? Pür dikkat olmak. Ama yani kelime anlamı bu. Ama burada hafızatun, hıfz etmek, ezberlemek. Şimdi bu da ne? Bir kelime, hadi bakalım. İmam Buhari'yi gördün, şerhte yok, çıktı karşına. Hafız da değilsin, çık bakalım. Kolay değil tabi. Ne diyor? Gale Teala. Allah Azze ve Celle buyurdu ki Hakka suresi, İnna lemma tagal ma'u hamelnakum fil cariye lineca'alaha lekum tezkireten ve ta'iyeha uzunun va'iye. Bak şimdi va'iye diyor, uzunun va'iye. Gördük, va'iye geçti. Sonra ne diyor bir ilerisinde? Ve ta'iyeha, yani tahfazuha. O da aynı ayette geçiyor işte. Ve ta'iyeha, ve ta'iyeha uzunun ney? Vahiye. Yani bunu da ayetten almış. İki kelimeyi de ayetten almış. Evet. Yani onu sizin için bir ibret ve öğüt yapalım ve belleyici kulaklar onu bellesin diye. Belleyici, yani hıfseden. Hıfsını en iyi seviyede ne yapmış? Gerçekleştirmiş. Ne? Kulaklar. Onu iyice ne yapsın? Bellesin, hıfsetsin diye. Evet. Bu da ne? Bize bir şeyi gösteriyor. O da ne? Kulak da hıfseder. Evet. Kulak aşinalığı dediğimiz durum değil mi? Evet. Belleyici kulaklar. Evet. Ve ta'iyyeha uzunun va'iye. Yani vel cariye, akan giden, hiye sefine, ki o nedir? Geminin kendisidir. Ayete bakarsanız onu göreceksiniz zaten. Elleti sana'aha nebiyullah Nuh sallallahu aleyhi ve sellem, ki onu kim yapmıştı o gemiyi? Nuh aleyhisselam. Ve huve ebul beşer. Baba, kimin babası? Beşerin babası. Ama efani, ikinci babası Adem'den sonra. Evet. Ne diye ayet? İnna lemma tagalma, ne zaman ki su ne yaptı? Yükseldi artık. Ortalığı iyice kapladı. Hamelnakum fil cariye. Biz sizi ne de taşıdık? İşte gemide ama. Şimdi bakın. Akan giden gemi. Yani. Subhanallah. Giden gemi. Burada biz şunu biliyoruz. O giden gemi Allah'ın neyi altında? Gözetimi. Ama gözetim derken gözüyle gözetimi altında. Öyle bir gemi. Evet. Gözlerimin önünde akıp giden gemi. Allah'ın gözlerinin önünde akıp giden gemi. Şimdi o gemi normal bir gemi değil. Rotasını çizen kim? Allah. Rotasını onlar çizmiyor. Ve Allah'ın özel koruması altında. Çünkü tufanı veren Allah. İnsanların isyanı üzerine. Mut'u ileri ne yaptı? Çekti. Kurtardı. Hanımını kurtarabildi mi Nuh Aleyhisselam? He? Kurtarabildi mi hanımını Nuh Aleyhisselam? Oğlunu kurtaramadı. Peki hanımını? He? Evet, o da bu oğlanlardan. Yani o kimin koruması altında? Allah'ın koruması altında. Burada işte diyor ki neden? Neden peki böyle yaptık? Su yükseldi, tufan geldi, artık gemi harekete geçti, onda biz sizi taşıyoruz, gönderiyoruz. لِنَجَعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً. Bu size bir ne olsun? Öğüt olsun, öğüt. Tezkira, ibret olsun. Aynı zamanda bazı alimler tezkira yani cennete bilet olsun diyor. Aynı zamanda. Muvaffakat olsun yani. وَتَعِيَهَا اُذُنُنْ وَاِيَ. İşte o duyan kulaklar da var ya, o duyan kulaklar, belleyen kulaklar, onlar da bunu iyice bellesin. Şimdi yani biz görmedik tabii, yani gözümüzün bellemesi mümkün değil ama duyuyoruz. Onlar hem gördüler, hem gördüler, hem duydular. Ama burada özellikle Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Kulaklara hitap ediyor değil mi? وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Daha sonra diyor ki لَاَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَقُولُ, hani işte o gemiydi, Allah Azze ve Celle onu Nuh'a yaptırmıştı ki o insanlığın ikinci babasıydı. Çünkü Allah şöyle buyuruyor diyor, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Biz diyor onun zürriyetini kalıcılar kıldık. Baki kıldık. Nuh'un zürriyeti. Evet. فَتَكُونُ السَّف۪ينَ تَذْكِرَةً لِمَا وَقَعَ لِقَوْمِ نُوحِ. Böylelikle gemi ne olur? Nuh kavminin başına gelen, vuku bulan olay hakkında bir öğüt olur. Ne zaman? لَمَّا أَصَوْ رَسُولَهُ. Ne zaman? Evet. Peygamberlerine isyan ettiklerinde. فَيَبْتَعْدُ الْمُتَذَكِّرْ an مَعْسِيَةِ اللّٰهِ. Böylelikle o mütezekkir, yani ibret alan ne yapar? Allah'a isyan etmekten uzak kalır. Evet. لِأَلَّا يُصِيبَهُمَا أَصَابَهُمْ. İbn Hacer'in cümleleri. Neden? Nuh'un kavmine isabet edenler ona isabet etmesin diye. Ve هذه العظة والتذكرة, işte bu vaaz, hatırlatma, تَعِيَهَا الْاُذْنُ الْوَاِيَ. Hangi kulaklar bunu beller? Hangi kulaklar? Vâi olan, hafız olan, belleyici olan kulaklar. Yani el-muteyakkıza, uyanık, el-mutenebbihe, pür dikkat. Görüyor musunuz? Yani nasıl açıklıyor? Ve muraduhu, tabi muradı ne? اَنَّ الْحِفْظَ وَالْفَهْمَ, ezber ve anlama, fi'lül abd. Kimin eylemi? Kulun eylemi. Ellezî yakra, ki okur, ve yahfaz, ezberler, ve yefhem, anlar. Yani demek ki burada yani Allah cüz-i iradeyle ne yapmış? İnsana iktidar vermiş. Ders alması, öğüt alması, düşünmesi, taşınması, yeri geldiğinde okuması, yeri geldiğinde dinlemesi, yeri geldiğinde bakması. Bunların hepsi kimin eylemi? Kulun eylemi. Evet. Sonra kavluhu ve uhiye ileyye hazel Kur'an li unzirakum bihi. Bu Kur'an bana ne yapıldı? Vahyedildi. Neden? Sizi uyarmam için, inzar etmem için. Ki bu da ne? Ayet. Bu da ne? Ayet. En'am suresi 19 nolu ayet. Daha sonra açıklıyor. Yani ehle Mekke'te, ey ehli Mekke, sizi uyarmam için. Başka, ve men belaga hazel Kur'an, bu Kur'an'ın kendisine ulaştığı insanlar, diğerleri, onları da uyarmam için. Fehuve lehu nezir, ki işte o kendisine Kur'an ulaşırsa, kendisine o Kur'an'ın ulaştığı insan için Kur'an nedir? Uyarıcı. Nezir, yani uyarıcı. Nedir? Uyarıcı. Evet. Daha sonra diyor ki Hafız İbn Hacer, el vahyu minallahi teala. Allah'tan vahiy huvel i'lam. Allah'ın neyi? Bildirimi. Allah ne yapıyor? Bildiriyor değil mi? Bi hıfyetin. Ama gizlilikle bildiriyor. Doğrudan değil. Ne demek gizlilikle bildiriyor? Yani bakın vahye. Böyle milyonların içinde vahiy gelmiyor. Genelde uzlette, uyku halinde vesaire değil mi? Daha sonra ne oluyor? Bunun emmarelerini görebiliyoruz. Hani Hira'dan indikten sonra Peygamber Efendimiz'in ne yapması? Zemmiluni, zemmuluni değil mi? Hem terlemesi hem yeri geldiğinde titremesi. Üstümü örtün. Vel inzar, uyarma fi'lur rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi çok enteresan. Şimdi bu ayeti böyle düşünmek çok zor. Burada vahiy veren kim? Allah. Ayetin lafzına bakın. Bu Kur'an bana indirildi. İndiren kendi mi? Burada meful. Ama bir fiili ona vermiş. Sizi uyarmam için. Diyor ki Buhari yani. Burada diyor uyarma kimin eylemi? Yani peygamberin eylemi. Gördük. Uyarma peygamberin eylemi. Ama neyle uyarıyor? Ve inzaruhu bil Kur'an. Neyle uyarıyor? Kur'an'la uyarıyor. Nasıl? En yekrahu alen nas. İnsanlar onu ne yaparak? Okuyarak. Ve kıraatuhu yefi'luhu. Okuması kimin eylemi? Kulun eylemi. Yani peygamber aleyhissalatü vesselam. Ve huve ve fi'luhu mahluk. Hem kendi hem de eylemi ne? Mahluk. Ama okuduğu şey? Kur'an gayri mahluk. Ve hâzâ vecül istidlal minel âye. İşte bu ayetten istidlal yönü. Ve men belaga, ey men belaga hu hazel Kur'an, yani bu Kur'an'ın kendisine ulaştığı kimse. Fehuve lehu nedir ki bu Kur'an onun için uyarıcıdır. Vellezî yebluguhu, kendisine ulaşan, yesmahu, dinleyen, minel mubelligh lehu, onu ne yapan? Tebliğ edenden. Bir savtin, sesle. Velikel mubellag, işte bu ona bildirilir. Ve saut min fi'lil mubelligh. Ses kimin fiili? Bildirenin fiili, eylemi. Ve mahluk. O nedir? Mahluktur, yaratılmıştır. Vel Kur'anul mubellag bis saut, sesle tebliğ edilen Kur'an ise kelamullahi teala gayru mahluk. Allah'ın kelamıdır, yaratılmamıştır. Görüyor musunuz? Bu mesele ne kadar büyük bir mesele ki İmam Buhari bu mesele, yani bu çok önemli arkadaşlar. Bu ehli sünnetin olmazsa olmazı. Bu çok önemli bir mesele. Evet. Bitiremiyoruz, görüyorsunuz yani. Gidiyoruz hâlâ da. Daha sonra diyor ki Şeyh Buneyman, "Ve kad ekserel Buhari rahimehullah." İmam Buhari çoklaştırdı, çokça yapıyor bunu. "Minel istidlal li hâzihi'l mesele." Bu meseleye delil getirme hususunu. Evet. "Leennehu kad buliye bimen yakul." Çünkü o imtihan olmuştu, fitneye maruz kalmıştı. Şunu diyen insanların o fitneye maruz kalması gibi. El kıra'a hiyel makru. Okuma eylemi okunanın kendisidir. Ve nusube ileyhi. Bunu ona ne yaptılar? Nispet ettiler. Ennehu yegul. Şöyle dediğini söylediler. Lafzi bil Kur'an mahluk. Benim Kur'an'ı lafz etmem nedir? Mahluktur. Ve huve beri'un min zâliki. O ki bundan nedir? Beridir. Gâlel hafız. Hafız İbn Hacer diyor ki, "Hâzellezî zekerehul Buhari." İmam Buhari'nin zikrettiği bu husus, "Huve kavlu İbn Abbas." O İbn Abbas'ın sözü, "Revâhu İbn Ebi Hâtim anhu." Şimdi burada neydi o? Gene muallaktı değil mi? Kim rivayet etti onu? İbn Ebi Hâtim. "Ve kâle," diyor ki, "Ahrece İbn Ebi Hâtim." İbn Ebi Hâtim tahric etti. "Fî kitâbi red alel cehmiye." Erred alel cehmiye adı kitabında. "An Abdullah İbni Davud el-Harsi." Abdullah İbni Davud Harsi'den. Gale dedi ki, "Mâ fil Kur'ani ayetun eşeddu ala ashabi cehem min hâzihil âye." Diyor ki, Kur'an'da Cehm İbni Safvan'ın ashabına, tabilerine şu ayetten daha şedidi yoktur. Yani cevapta. لِاُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ. Size ve kendilerine ulaştığına, ulaşana ne yapmam için? Uyarmam için. فَمَنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنِ, kime ki Kur'an ulaşmışsa, فَكَاَنَّمَا سَمِعَهُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى, sanki onu kimden işitmiştir? Allah'tan işitmiştir. Çünkü Cehm İbni Safvan ve etbaı, yani Kur'an'a da ne diyorlar? Mahluk diyorlar. Kur'an'a da ne diyorlar? Mahluk. Evet, şimdi geldik. Neye? Hadise. Evet. Normalde Fethül Bari'de iki hadistir bu. İki ayrı hadis olaraktır. Yani iki numara vermiş Hafız İbni Hacer. 7553, 7554. İmam Ayni ise bunu tek bir numarayla vermiş. Cem etmiş yani. Sizdeki de zannedersem tek bir numara vermiş. Evet. Ama Fethül Bari tercümesi şeye uygun olduğu için Hafız İbni Hacer'e iki numara olarak. Okuyalım Yoka rivayeti. İkisini de okuyalım. Yani aynı hadisler hemen hemen zaten. Lafızları. Ki biz bunları daha önceden ne yaptık arkadaşlar? Aldık zaten bu hadisleri biz. Evet. وَقَالَ لِي خَلِفَةُ بِخَيَّةِ قَالَتْ دَسَنَا مُتَمِرٌ سَمِعْتَ اَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِي رَافِهِمْ عَنْ اَبِي بُرَيْتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالْ لَذْنَا قَدَ اللّٰهُ الْخَلْقَ كَتَبَ كِتَابًا اِنْدَهُ قَلَبَتْ اَوْ قَالَ سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَدَبِي وَهُوَ اِنْدَهُ خَلْقَ الْعَرْشِ. Evet. Bir sonraki rivayeti de oku. قَالَ اِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحْمَهُ اللّٰهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي غَالِبٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ وَحَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِي يقول قال حدثنا قتادة أن أبا رافع قال حدثه أنه سمع أبي هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش. علي قال الإمام البخاري رحمه الله وقال لي خليفة بن حيان قال حدثنا مؤتمر سمعت أبي عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب كتابا عنده غلبت أو قال سبقت رحمتي غضبي فهو عنده فوق العرش. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني محمد بن أبي غالب قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مؤتمر سمعت أبي يقول قال حدثنا قتادة أن أبا رافع قال حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبق غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش. Evet. Nazır. فقال الإمام البخاري رحمه الله فقال لي خليفة بن حيات قال حدثنا مؤتمر سمعت أبي عن قتادة عن أبي رفيع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده قلبت أو قال سبغت رحمتي قدبي فهو عنده فوق العرش. Ve kâle İmâmul Buhariyyü rahimehullah haddeseni Muhammed ibn Ebu Galib'in kâle haddesena Muhammed ibn İsmail kâle haddesena Mu'temir semi'tu Ebu İbi yegûlu kâle haddesena Katâdetu enne Ebâ Rafî'in kâle haddesehu innehu semi'a Ebâ Hureyre'te radiyallahu anh yegûlu semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yegûlu inna Allahe ketebe kitabe kable en yahlugal halga inne rahmeti sebegat kadabi fahve mektubun indehu fevgal arş. Evet, bayram. قال الإمام البخاري رحمه الله وقال لي خليفة بن خياط قال حدثنا معتمر سمعت أبي عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده قلبت أو قال سبقت رحمتي غضبي وهو عنده فوق العرش قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني محمد بن أبي خالد قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا معتمر سمعت أبي يقول قال حدثنا قتادة أن أبا رافع قال حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي وهو مكتوب عنده فوق العرش. Evet. Oku bayram tercümesini. Buhari şöyle dedi. Bana Halife İbni Hayyat müzakere yoluyla şöyle dedi. Bize Muhtemir tahdis etti. Ben babam Süleyman İbni Tarhan'dan işittim. O da Katade'den. O da Ebu Rafi'den. O da Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala mahlukları hükmedip tamamladığı zaman yanında bulunan bir kitap yazdı da onda rahmetim gadabıma galebe etti. Yahut rahmetim gadabımın önüne geçti. Hükmünü yazdı. O kitap arşın üstünde Allah'ın yanındadır. Bize Muhtemir tahdis edip şöyle dedi. Ben babam Süleyman İbni Tarhan'dan işittim. Şöyle diyordu. Bize Katade tahdis etti. Ona da Ebu Rafi tahdis etmiştir. Ebu Rafi de Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan işitmiştir. Ebu Hureyre şöyle diyordu. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyuruyordu. Muhakkak ki Yüce Allah mahlukları yaratmadan önce bir kitap yazmış ve onda benim rahmetim gadabımın önüne geçmiştir diye yazmıştır. O kitap arşın üstünde Yüce Allah'ın yanında yazılmış bir kitaptır. Evet. Üç babımız kaldı arkadaşlar. Bundan sonra Babu kavlillahi teala Vallahu halakakum mimma ta'melun. Bir. Ondan sonra Babu kıraatil facir vel münafık. İki. Babu kavlillahi teala ve nedu'l mevazinel kıst. Üç. Üç babımız kaldı. Bu hadisi daha önce uzun uzadıya ne yapmıştık hatırlarsanız almıştık değil mi? Şöyle bir kısaca hadise bir bakalım. İlk yani bunların hepsi bu hadis Kitab-ı Tevhid'de geçiyor zaten. 7404'te var ilki. Şöyle ben size babını söyleyeyim. 7404. Evet. Açın kitabı tevhidi. Zaten önünüzde 15. bab. 15. bab. Gördük mü? Okuyun hadisin tercümesini. Buldun mu Ali? 33. Heh, numarayı bilmiyorum. 33 mü sizde? Tamam. Oku. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala mahlukları yarattığı ve onların mukadderatını tayin buyurduğu zaman kendi uluhiyetine ait olmak üzere de bir kitabını yazdı. Zatına ait ahd ve misakı içine alan bu mektubu da kendi arşına koydu. Bunda şu vardır. Benim rahmetim kazanımı galebe eder. Evet. Şimdi oradaki senede bakın. Abdan var. Ebi Hamza var. Ameş var. Ebi Salih var. Ebu Hureyre var. Çok farklı bir senet. Yani iltika tamamen nerede? Ebu Hureyre'nin kendisinde. Gördük. Abdan 1, Ebu Hamza 2, Ameş 3, Ebi Salih 4, Ebu Hureyre 5, Humasi. Burada Halife 1, Mutemir 2, babası 3, Katade 4, Ebu Rafi 5, Ebu Hureyre 6. Orada ne? Daha ne? Ali. Bu daha nazil değil mi? He. Sonra 7412'de var. Aldık onu da. O da 19. bab. 19. bab. Kırk bir nolu hadis muhtemelen sizde. 41 mi? Kaç nolu hadis sizde? 41'de? Şüphesiz Allah kıyamet gününde bütün arzı avucuna alır. Gökler de onun sağ elindedir. Evet. Evet. 7453'e bakalım. Baskılar arasında fark var. Evet, burada var. O da 28. bab arkadaşlar. 82 nolu hadis olması lazım. Bakın bakın. 82 nolu hadis. Evet, bakın. Bulduk mu? 28. bab. Ve le gassabakat kelimetun ale ibadinel murselin. 82 nolu hadis. Yani numaralarda değişiklikler olabilir tabii, sizin elinizdeki baskı bazen numaraları farklı. Hepiniz bakın, niye bir kısmınız bakıyorsunuz? Hocam bizde yok. Ne yok sizde? Kitabın son bölümü ya hocam bu. Yaratıcılar yok. Ha, pardon. 28. babın birinci hadisi. Evet, oku bakalım. Tamam. Bize Malik Ebu Zinat'tan, o da El-Areş'ten, o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan tahdis etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah mahlukatı yaratmayı hükmettiği, yani tamamladığı zaman arşının üstünde yanında bulunan bir kitapta tespit edip şüphesiz benim rahmetim gadabımın önüne geçmiş. Bakın burada dedi. İsmail ki İbn Ebi Uveysu, Malik maruf, Ebi Zinat var. Abla bin Zekvan'dır. Areç, Abdurrahman bin Hürümüz. İsmail 1, Malik 2, Ebu Zinat 3, Areş 4, Ebu Hureyre 5. Burada da nerede birleşti? Ebu Hureyre de birleşti. Görüyor musunuz? Nadirdir bu. Yani sahabeye kadar bütün tarikler farklı arkadaşlar. Ama bu da âli senet. Bu da ne? Âli senet değil mi? Kumasi. Bir de 7553'te var. Bak bunları hep aldık. Yani aldığımız için çok fazla şerhine girmeyeceğiz. 7553. Bakalım hangi bapmış. Sonlara doğru zaten. Evet. Yani bu baba işaret ediyor. Bizim kendi babımızın numarası bu. Evet. Kendi babımızın numarası. Sonra 54 var. Yani bir sonrası ki o sizde zaten tek. O sizde zaten tek. Demek ki yani Humasi. Bir sonraki ne? Muhammed İbni Ebi Galip 1, Muhammed İbni İsmail 2, Mu'temir 3, babası 4, Katade 5, Ebu Rafi 6, Ebu Hureyre 7. Bak bu da Subai. 7'li. Nazil bir isnat değil mi? Şimdi gelelim neye arkadaşlar? Hadise hızlıca okursak sorun kalmaz. Diyor ki Galel Bukhari rahimahullah Galeli, bak bana dedi diyor. Öyle mi? Halifetu İbni Hayyat, ki o hocası onun, maruf, meşhur. Gal haddesena Mu'temir İbni Süleyman, meşhur. Gal semi'tu ebi, ki İşte babası Süleyman. Babası ne? Süleyman bin Tarhan. Süleyman bin Tarhan. Meşhur. Sonra An Katade. Katade İbni Diame Es-Sedusi burada çokça geçti. Gördük. An Ebi Rafi'ye, Ebu Rafi'ye değil mi? Ebu Rafi'ye, Nüfe'ye, nef'edilenmiş, Nüfe'ye, ismi ne? Nüfe'ye, musagar şeklinde, El Basri, yukal edrekel cahiliye, ki cahili dönemi kavuşmuş o döneme, ve kâne fil Medine, Medine'deydi, sümme, tahavvele ila Basra, sonra Basra'ya ne yaptı? Gitti. Kale Ebu Davud, Ebu Davud diyor ki Katade lem yesma min Ebi Rafi'ye. Ebu Davud diyor ki, meşhur sünen sahibi, Katade Ebi Rafi'den hadis işitmemiştir. Burada bak Katade an diyor zaten. Anda ne var? Muan'an değil mi? Problem. Haddefeni demiyor. Haddefena demiyor. Akbarana demiyor. Ebu Davud böyle demiş. Ve kâle gayruhu, ama başkaları da ve semi'a minhu, ondan işitti demiş. E şimdi ne yapacağız? Bir problem değil ki, zaten diğer tariklerden hadis gelmiş. Yani Katadesiz gelmiş zaten. Kaldı ki Ebu Davud demiş işitmediğini. Anladık değil mi? Ha. Bak yani önce işte gördünüz mü neden veriyor önce senedi? Şimdi Yaşar Nur olsa balıklama atlardı hemen değil mi mesela? Vay işte bak görüyor musun? İşte Katade Ebu Rafi'den ne yapmamış? Hadis işitmemiş. Kim dedi? Ebu Davud. 50 tanesi işitti diyor. Olsun. O işitmedi diyor ya. Bak burada bak 3 yerde daha ya, yapmaya var mıydı diyor. Tüh, görmemişiz hadisi falan hani. İşte bak görüyor musunuz? Yani işte imam, başka bir kitaba dönmenize gerek yok. Yani. İmam Buhari kendi içinde böyle şat ona vuruyor. Şat buna vuruyor. Yani subhanallah. Öyle bir alim. Turuku o kadar çok yani. Evet. Daha önceden hadisi aldık. An Ebi Hureyre'te. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre hadisi. Evet. Diğer rivayet, ki o da zaten ne? Maruf ravileri. Muhammed İbni Ebi Galip hocası. Haddefeni diyor zaten. Muhammed İbni İsmail. Mu'temir işte. Burada ne yaptı? Birleşti değil mi Mu'temir'de? Ne yaptı Mu'temir'de? Birleşti. İltika. Evet. Mu'temir'de ne yaptı? Birleşti. İbn Süleyman. Değil mi? Evet. İbn Tarhan. Semiyetü Ebi, babam diyor ne yaptı bana? Yani Süleyman İbn Tarhan. Kale Semiyetü Ebi yegul haddesena Katade. Şimdi dikkat edin. Haddesena Katade. Enne Eba Rafi haddesehu. Bitti. Bir sonraki rivayeti niye aldığını gördünüz mü şimdi? He. Yani Katade'nin Ebu Rafi'den işitmediğini iddia edenlere hayır, işittiğini bizzat tahdis sigasıyla ne yapıyor? İspat ediyor. Çok önemli bu. Bu çok önemli. Evet. Birazdan açıklayacağız zaten. Ennehu semya Ebu Hureyre. Seyfettin, hatırlıyor muyuz Ebu Hureyre'nin ismini? Evet. Eddevsi el-Yemani. Evet, subhanallah. Evet. Maruf işte. Hadisi aldık daha önceden. İlk rivayette lemma kadallahul halk. Allah ne yapınca? Mahlukatı yarattı. Yaratmayla alakalı, takdirle alakalı hükmünü de ortaya koydu. Ketebe kitaben indehu. Kendi katında bir ne yaptı? Kitabı yazdı değil mi? Galebet evkale sebakat rahmeti gazabi. Ne dedi? Dedi ki işte dedi benim dedi rahmetim gazabıma galip geldi ya da sebakat önüne geçti. Fevve indehu fevkal arş. O kitap Allah'ın katında nerede? Arşın üstünde. Bir sonraki rivayette innallaha ketebe kitaben kable en yahlukal halk. Allah mahlukatı yaratmadan önce ne yaptı? Kitap yazdı, bir kitap. İnne rahmeti sabakat gazabi, ki o kitapta ne var? Rahmetim gazabımın önüne geçti. Fevve mektubun indehu fevkal arş, ki o nerede yazılı? Katında, arşın üstünde. Şimdi burada tabi bir tenakuz var. Sanki ilkinde diyor ki Allah Azze ve Celle mahlukatı yaratınca, hükme kayda alınca, ki biz bunu daha önceki derslerde açıklamıştık. İkincide de ne diyor? Mahlukatı yaratmadan önce. Şimdi bu kitap mahlukat yaratılıp kayıt altına alındıktan sonra mı yazılıyor, yoksa mahlukat yaratılmadan önce mi yazılıyor? Tabi bak, bir soru. Birileri buna ne yapar? Hemen atlar. Değil mi? El kitabetu hiye isbatul kelamil mektub. Yazma, mektup olan yazılı kelamı ispat etmektir. Ki fi mahallil kitabe, neyin yerinde? Yazmanın yerinde. Vallahu subhanahu, Allah subhanahu ketebe zalikel kitap. Bu kitabı yazdı. Fi şeyin, bir şeyde tesbutu fihil kitabe. Ki o yazdığı şeyde böylelikle kitabet ne yaptı? İspat oldu, ortaya çıktı. Ve yesbutul kelam fi zalike şey. Kelam da bu şeyde ispat olur. Neyle? Bil kitabe. Yazarak. Sevaen kâne levhil mahfuz ev gayruhu. İster bu levh-i mahfuz olsun, isterse gayrı olsun. Fel maksud, kastedilen ispatul kitabe lil kelam. Evet. Yazının, kitabetin neyi ispat etmesi? Kelamı ispat etmesi. Yani Allah yazdı ama niye yazdı? Bak daha sonra telaffuz ediyor yazdığı şeyi. Ne o? Kayıt altına alıyor ama telaffuz ediyor. Ne? Rahmetim neyin önüne geçti? Gazabının. Yani o mektup yazılı ama ne yapıldı? Bize verildi değil mi? Telaffuz ediyoruz. Çok önemli bu. Evet. Ve enne kevnel kelam fil kitap. Dikkat edin. Sözün kitaptaki hali, yazılı hali, leyse kekevnil mafil ina, suyun kaptaki hali gibi değildir. Yine vel araz bil cevher, arazın cevherdeki hali gibi değildir. Vel racul fil beyt, yine adamın evdeki hali gibi değildir. Bak neye girdi? Sözün kitaptaki hali. Söz kitapta. Kitapta. Okumasan da kitapta. Ama okuduğunda gene kitapta. Bunun sözün kitapta olması suyun kapta olması gibi değil. Su nerede? Kapta. Arazın cevherde olması gibi değil. Adamın evde olması gibi. Bak şimdi biz kütüphanedeyiz, evdeyiz değil mi? Bel huve kısmın gayru hâda. Bu kısım değil, farklı. Ve huve ma'kulun, kelamın kitapta olması bilinir, akledilir. Yudrikuhun nas, insanların onu idrak etmesi ney? Malum. Ve yefhemune mana kevnil kelam fil kitap. İnsanlar sözün kitapta olmasının anlamını bilir. Anlarlar onun ne olduğunu. Yani ne demek bu? Ne demek arkadaşlar? Ne anladınız siz bundan? Yani sözün kitapta olması, suyun kapta olması gibi değildir diyor. Ne demek bu? Kapsamlı. Yani bir düşünün. Ya o farklı bir cihet. Su kabın içinde durun, dışına çıkamaz. Evet. Evet. Evet. Evet. Yani suyun kabın içinde olması maddi bir yer tutmadır. Ama kelamın yazılı bir yerde olması ne değildir? Maddi bir yer tutma değildir. Çünkü aynı zamanda nerede de olabilir? Dikkat edin arkadaşlar, beyindeki kitapta da olabilir. Yani zihinsel bir meleke var ortada. Anladık mı? Şimdi Kur'an, Musaf. Onu alırsın buraya, ne yaparsın? Koyarsın ve kitap ne yapar? Buraya yerleşir. Kitap buradadır artık. Başlarsın okumaya kelamla birlikte. Değil mi? Ama suyu koyabilir misin? Koyamazsın. Adamın evde olması da öyle. Karıştırmamak lazım. Yani şimdi hani biri der ki bu onun gibi, onun için mahluk. Ya adama dersin ki be beyinsiz, be akılsız. Yani kelamın beyinde olması hiç bir maddenin diğer madde içinde olmasına benzer mi? Benzemez. Çünkü onda ne var? Bir mütekellim var, konuşan. İlk mütekellim kim? Allah. Sen onun gayrimahluk olan kelamını buraya koyuyorsun. O burada da olabilir, burada da olabilir. Onu ondan sonra kendi sesinle ne yapıyorsun? Telaffuz ediyorsun, okuyorsun. Birazdan açacak zaten. Yani ona girmeyeceğiz. Önümüzdeki ders gireceğiz de. Ve hadel hadis tekaddeme şerhu, ki bu hadisin şerhi daha önce ne yaptı? Geçti. Ve garazuhu min et-tariqil ukhra, niye ikinci tariki verdi? Yolu senedi. Tasrih Ebi Rafi ve Katade bil hadi bit tahdis. Katade'nin kimden işittiğini göstermek için Ebi Rafi'den haddesa. Görüyor musun? Feyzulu ihtimalü tedlis. Böylelikle Katade'nin tedlis yapma ihtimali ortadan kalktı. İşitmediğim halde işittim demek tedlis. Gördük. Ya subhanallah. Ve kavluhu gable en yahlukal halk. Şimdi ikinci de ne diyor? Mahlukatı yaratmadan önce. Bir kitap yazdı. İlkinde ne diyor? Mahlukat hakkındaki yaratma eyleminden sonra verdiği ne? Hükümden sonra gibi bir anlam çıkıyor. La yuarizu kavluhu fir rivaya kablaha, ki önceki rivayetteki sözüne muarız değil. Lemma kaza, hükmettiğinde, yaratıp hükmü verdiğinde. Leennehu, çünkü yecuzu en yurat bil halk, yaratmayla kastedilen şu olabilir. Yaratma, hani yaratmadan önce diyor ya, et takdir, takdir etme, başka vel ferag minhu, o işi bitirme. Ve huve gayrul icat, o yoktan var etme değil. Ve malumun enne halkallahu teala la nihayete lehu, malumdur ki Allah'ın yaratmasının neyi yok, sonu yok. E şimdi biz zaten takdire baktığımızda kaç merhale vardı kaderin merhaleleri? Dörtlü değil mi? He. Olaya öyle baktığımız zaman zaten ne yok? Problem yok. Çünkü orada kaza bütün bu merhaleleri kapsıyor. Kaza demesi bütün bu merhaleleri ne yapıyor? Kapsıyor demektir. Yani takdir bütün bu merhale. İçinde ne var? Meşiyetten tut da neye kadar? Neye kadar? Yaratmaya başka? İlme başka? He. Peki hangi sıralamaydı bu? İlim, kitabet, irade. Bir daha. İlim, irade, kitabet, halk. İlim, irade, kitabet, halk mı? İlim, kitabet, irade, halk. Niye peki kitabet önce? Önce ilim, Allah Azze ve Celle'nin bilmesi. Daha sonra biliyordum. Daha sonra yazmıştır. Sonra dilemiştir. Daha sonra yaratmıştır. Peki. Yani bu sıralamaya baktığın zaman bu sıralama sana neyi gösteriyor? Yazmanın irade ve halktan önce olduğunu. Emin misin? Bilir, yazar, irade eder, yaratır. Peki yani yazıp da neyi irade eder? Yani iki ihtimal mi yazdı da birini irade ediyor sonra yaratıyor? Her irade ettiği şey yaratmayabilir. Hayır. İradede biz biliyorsunuz iradeyi iki anlamda anlıyorduk. Emir olarak. Sevip razı olduğu şeyler var. Sevip razı olduğu şeyler var. Bir de sevip razı olmadığı şeyler. Sevip razı olmadığı şeyleri de yaratır, değil mi? Öyle mi? Evet. Dilemesiyle. Ha, işte demek ki ya orada irade ince bir ney? Farık. Bakın. Yani sevip razı olduğu şeyleri yaratması var. Sevip razı olmadığı şeyleri de yaratması var. Bu neyi bize gösteriyor? Sevip razı olmadığı şeyler. Yani sevip razı olmadı, yani sevmeyip razı olmadığı şeyler demek o. Yani o ona bağlı. Bir insan hiç içmesi mesela. Mesela. Ya da domuz. Şeytanı yaratmış. Şeytanı yaratmış. Hal böyle olunca peki yazdığı ne? Yazdığı Allah Azze ve Celle'nin bütün her şey. Gerek sevip razı olduğu, gerekse sevip razı olmadığı her şey. Anladık değil mi? Bunların hepsini yazıyor Allah Azze ve Celle. Ve yeri geldiğinde bunlar ne yapıyor? Ortaya çıkıyor. İşte hal böyle olunca ilk kaza o işte. İlk kaza o. İkinci hadiste kastedilen yaratmadan önce yazdı da bu dediğimiz olay işte. İlminde zaten onlar ne? Var, mevcut. Kastettiği o. Yani arada bir tenakuz yok. Öyle görülüyor gibi ama değil. Ve tebeyyene enne maksud el Buhari rahimahullah bihazel bab. İmam Buhari'nin bu babla kastettiği şudur ortaya çıkan. En yübeyyin mana kevnil Kur'an fil mashaf. Kur'an'ın mushafta olmasının manasını açıklama. Ne demek? Ennehu mektubun mesturun fi. Kur'an mushafta mektup yazılı, mastur satır satır dizilmiş. Mifle ma enne ismallah fil mushaf. Aynen Allah'ın isminin nerede olduğu gibi, mushafta olduğu gibi. Fe innel Kur'an kelamullah. Kur'an Allah'ın kelamı. Vel kelamu yekumu bil mutekellim sıfaten lehu. Kur'an mütekellimle, konuşanla ayakta durur. Onun bir neyi olarak? Sıfatı, vasfı olarak. Gale Şeyhul İslam. Şeyhülislam İbni Teymiye diyor ki Leyse ma'na kavli selef el Kur'anu kelamullah minhu bede'e ve minhu harece. Selefin Kur'an Allah'ın kelamıdır, ondan başlamıştır, ona dönecektir sözünün anlamı şu değildir diyor. Ey ennehu faraka zatehu, yani Kur'an Allah'ın zatını terk etti, zatından ayrı. Hani Allah'ın Kur'an Allah'ın neyi? Kelamı. Ondan başladı, ona dönecek. Diyor ki selefin bu sözünün anlamı Kur'an Allah'ın zatını terk etti, ondan ayrı değil. Ve halle fi gayrihi, başkasına girdi demek değil. Yani Kur'an Allah'ın zatının dışında, ondan ayrı başkasınınla birlikte ne? Mevcut. Ona hulul etti değil. Neden? Fe inne kelamel mahluk izâ tekelleme bihi. Çünkü mahlukun kelamı, o mahluk o kelamla yaratılmış konuşunca la yufariku zâtehu, onun zatını bırakmaz ki. Ve yahillu bi gayrihi, başkasına hulul etmez, girmez ki. Fe keyfe yekunu kelamullah, Allah'ın kelamı böyle olsun. Şimdi ben konuşuyorum, konuştuğum zaman benim zatımı mı terk etti kelamı? Başkasına mı girdi? Yani mahluk bile böyle değil. Allah'ın kelamı nasıl olsun böyle? Gâle teâlâ, oysa Allah diyor ki keburat kelimeten tahrucu min efvâhihim in yekûlûne illâ kezibâ. Evet, onlara ayette cevap veriyor. Ne büyük bir kelime sarf ettiler ki ağızlarından bu kelime çıkıyor. Bu kelimeyle Allah'a ancak yalan isnat edip Allah hakkında ancak yalan konuşuyorlar. Evet. Fakat ahbera, Allah haber verdi diyor. İnnel kelime tahrucu min efvahihim, o kelime onların ağızlarından ne yapar? Çıkar. Kelime onların ağızlarından ne yaptı? Çıkar. Ve ma haza felem tufarik zatehu. Bununla beraber onların zatını terk etmedi diyor. Şimdi ayette demiyor mu kelime ağızlarından çıktı? Kelimenin ağızlarından çıkması demek onların zatını terk etti mi demek? Ya konuştular, kelime ağızlarından çıktı. Peki zat gitti. Yani zattan çıktı, gitti mi? Hayır. E Allah da Kur'an'la konuşunca niye zatının gayrı olsun? Zatından başkasına ne yapsın? Hulul etsin ki diyor. Daha sonra mesele devam ediyor. İnşallah onu önümüzdeki ders alırız. Daha sonra diğer baba geçeriz inşallah. Biraz kelami mesele. Fazla yormayalım. Subhanallah. Saat kaç? Evet, benim biraz yolum uzun. Evet. Diğer dersi önümüzdeki derse bırakalım arkadaşlar. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe estağfuruke ve etûbü ileyk. Yalnız gelmeden okuyun. Gelmeden okuyun. Hadislere bakın şöyle alacağımız. Yani nedir ki en fazla bir ya da iki hadis alıyoruz. Bazen hadis bile alamıyoruz. Baba katılıp gidiyoruz. Yani şurada üç babımız kaldı. Çok bir şey kaldı. Üç o yok yani. Altı hafta